teh saha ngaran? Heeh. Oh, nya teh apa? Aduh. Aman. Aman. Kain. Pucok. Kain. Odong. Kain. Dodi. Oh. Hayang disebut Dodi. Dodi neon. Dari sono. Urang mana mana Dod? Cikampek? Lain. Subang? Lain. Sumedang? Mana atuh? Oh iu, oh iu teh. Ciparai panjang teh. Yang bete? Cianjur. Ha urang dieu. Oh, naon ieu teh? Oh, urang Bandung. Heeh, laguna halo-halo Bandung. Di mana di Bandung nak? Hah? Loh, kenaunya Ciparai. Lain. Gede Bage. Lain. Arca Manik. Cipamokolan. Cipamokolan. Mana tuh? Borot Majalaya. Borondong garing. Hmm. Borondong garing bener. Oh, bener bener bener. Hai mane naon ka beuki teh? Tutut. Naon? Ketan. Roti bakar. Naon? Roti bakar. Goreng. Gorengan. Sisok lagukeun lagukeun naon? Solenak ai geuna. Colenak poho deui. Coba deui. Benar. Geus boga ka Bogoh maneh. Di mana? Jauh. Di mana? Gede Bage. Urang Sumatera. Heeh. Bener. Ai karesep maneh naon kukat-kukut? Manuk. Manuk naon? Oh, buuk. Lain. Baca buuk itu. Leuh manuk naon? Calecet. Lain. Bisa kumah beli jadi syadana teh. Oh, soang. Jauh, jauh, jauh. Aduh, punya soang di syadana gitu nya. Alah, ampun. Jauh. Hah? Cager, cager. Oh, sawang jo na. Hah? Lah, tong panjang deui ngajebe teh. Maneh teh rek kaitu. Naon atuh teh? Oh, maneh teh hidut. Naon atuh? Naon teh bodo-bodo teh goblok? Hampura aing walila hayang ngisi aing teh dieu. Goblok teh. Sakitu geus dibere. Ngerti aing. Sakitu geus dibere isara. Datang aing teh muni jalan rempling sarerea hayang dikenangan uing teh ade. Oh sok atuh. Heh. Oh sok atuh giga kana. Urang ka dai tadi kumaha. Tah genah kitu. Hei. Aduh, nuhun. Katampi lah. Bener kita. Aduh, nuhun. Muni nara rincaki, nuhun. Eh, nada tu di kenangan, bete siete. Eh, mana bete di kenangan? Hebat, tukang kenang joy. Bener cepat nuhun. Saha teh teu euy tukang kenang tarik di bon ku aing saha ngaranna? Eta teh Berlin. Hah? Berlin. Oh, Sutisna. Anyaan budeg sia meureun. Nuhun urang mana teh teh Sutisna teh? Di Banyaran Berlin. Hah? Di Banyaran. Jauh atuh Lembang. Di Banyaran goblok lain Lembang. Oh, nuhun. Aduh. Kumaha ieu teh dikumpulkeun teh aya naon? Diuk leuneun, hah? Diuk leuneun. Saha? Naon saha? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapa maneh maot? Nah, nepi ka dibeakeun ku sorangan budak teh. Oh, budak teh ampun. Musingkeun sia teh goblok. Ha? Sia musingkeun. Ya atuh. Sarua di bapa maneh teh maot. Mun pikeun leuhut. Naon panyawatna? Saha nu maot? Ya atuh. Saha nu maot? Liper. Oh, atuh cing sabar we keun bae da katuturkeun bareng kurang oge. Goblok. Awal nu maot awal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parantos sabaraha sih? Eueuh nu maot seminggu. Aje. Abina-abina teh. Geun bae tong diceungceurikana. Da beureun katuturkeun ku urang oge ae-ae. Tong diceungceurikan. Aje. Anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Aje. Ah, kitu amin kitu. Kala beuki parna goblok. Kala beuki parah sih teh mah. Oh, mah aya dewa kadaksana urang jadi dewa teh sarerea. Diuk diuk diuk diuk. Thank you.